die Afrikaanse klanke, mondklinkers. I, I, wie, fiets, ieder, titel, vier, spiel. I, I, eet, bene, keel, twee, mechaniek. E, se, skeer, perd, perl. E, ek, met, wette, de. A, as, bak, latte, opa. A, aap, raas, skape, vla. O, more, sore, bord, pont, go. O, os, pot, rotte, politiek. O, o, oog, o, boom, pote, glo, model. O, o, oer, boer, toere, koel, voet, bantu, oes. E, wit, e, is, hitte, remoer, we, gemiddelde. U, u, uur, pure, niet, nieuwe, ski, u, u, uvel, sien, nete, deur, u, u, virk, rug, ru, nukke. Genasaliseerde klinkers. Mens, gans, dons, laver, aangenaam, inhalig. Twee klanken. Eeuw, spreeuw, leeuws, sneeuw, eeuw. Ei, eis, blij, feit, klein, wijn. Ei, ai, eier, saai, bijen, baaien, vrijens. Oi, oi. Toyings, hoying, noi, oi, oit, mooi, flooi, nooit, oei, koei, roeier, moeilijk, broeis, o, okie, o, boot, lo, koe, ui, uit, lui, ruit, Fluite. Uie. Paiki. Peiki. Laiki. Peiki. Poiki. Poiki. Puiki. Wiki. Oinki. Prenki. Mainki. Painki. Medeklinkers. Peer. Appels. Hap. Rip. Bed. Ribbiki. Abba. Bring. Tea. Tree. Twee. Katte. Lat. Bat. Hand. Die. Bode. Gladde. Drie. Biki. Baiki. Winki. Kas. Krap. Kwaad. Lokke. Fak. Golf. Gwar. Berge. Sorge. Rol. Dra. Torre. Kar. Pere. Van. Vrij. Gevaar. Gaffel. Stof. Waar. Geweer. Twee. Lawe. Duwelt. Sal. Base. Lasse. Was. Staan. Chef. Machine. Garage. Nationaal. Patiënt. Geld. Gee. Gieter. Jaar. Verjaar. Skerpioen. Gaan. Begin. Lachie. Toch. Hand. Behaal. Hou. Check. Charlie. Chupstil. Lam. Getal. Pille. Stele. Muis. Naam. Dame. Damme. Onmondelijk. Nes. Fin. Panne. Tone. Kankie. Mankie. Spanjaard. Oranje. Ding. Dink. Vinger. Onkende. Die alfabet. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P Q R S T U F V X A Z.